jos se simte, dar pisica da abu cântă. Și noi cântăm cu dânsa, hoppa, țânia, țânia, hoppa, toată lumea, lumea, toate-i încântată de pisica talentată. Hoppa, hai că-i bună, hoppa, nu-i o glumă, toți în cadă pe costică, să le mai aduc o sticlă. Din curte mute au fost și-au rămas mute. Nu știu ce o să fie mâine, dar acum la toți e bine. Cum să vedem mai poste, că sigur n-a fost apă în sticlă. Dar ce-o fi fost acolo?